Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданку. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Перада мной пошта свабоды, атрыманая ў першыя два тыдні новага 2010 году. Сярод шматлікіх віншаванняў і падсумаванняў ёсць і лісты роздумы пра сённяшнюю беларускую рэчаіснасць, лісты назіранні з адметнымі слухацкімі высновамі і каментарамі. Менавіта такія допісы я і выбраў для сённяшняй размовы з вамі, шаноўныя слухачы. Наш даўні сябар Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну пачынае свой ліст з расповеду пра выпадак, сведкам якога ён стаў у харчовай краме ў Светлагорску. Слухач піша: «Падышоў да мяснога аддзелу, чаргі няма, прадаўшыца выкарыстоўвае вольную хвіліну, вільготнай анучкай працірае каўбасы коштам 39 тысяч рублёў і вышэй, відавочна, каб надаць таварны выгляд заляжалому далікатэсу. Убачыўшы мяне, хуценька хавае анучу. Іду далей. У іншым аддзеле прыцягнуў увагу плуг са зменным абсталяваннем, разлічаны, увага, на адну цяглава-чалавечую сілу. Кошт 150 тысяч рублёў. Купляй, упрагайся замест каня і наперад». У цяжкія пасляваенныя гады было тое ж самае, толькі аралі плугам, разлічаным на адну конскую сілу. Таму цягнулі плуг некалькі чалавек. А цяпер вось як далёка ў Беларусі пасунуўся прагрэс. Якое ноу-хау? Вынаходніку трэба даць прэмію імя Лукашэнкі. У аддзеле бытавой тэхнікі беларускі тэлевізары «Гарызонт» і «Віцязь» з экранам 32 дзюймы прадаюцца за 2 мільёны 320 тысяч рублёў. Ведаю, што ў Расеі такія тэлевізары каштуюць прыблізна 12 тысяч расейскіх рублёў. Гэта значыць амаль удвая танней. Амаль такая ж сітуацыя з цэнамі на цукар, малочныя прадукты і многія іншыя тавары. Вось так улада выяўляе бацькоўскі клопат пра нас, сваіх падданых. За кошт непамерных коштаў забяспечваюць сабе і прамысловым прадпрыемствам бязбеднае жыццё, піша ў сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік са Светлагорскага раёну. Ведаю, што ў Менску самыя высокія заробкі ў Беларусі. За адну і тую ж працу там плацяць вышэй, чым у рэгіёнах, матывуючы тым, што ў сталіцы вышэйшы кошт жыцця. А я мяркую, што прычына ў іншым. Проста ўлада баіцца менчукоў, апасаецца, каб не выйшлі на плошчу. Таму і спрабуе прыкарміць. А яшчэ праз усе сродкі масавай інфармацыі намагаецца насадзіць аптымізм, абяцаючы светлую будучыню. Так, за час кіравання Лукашэнкі жыццё змянілася, але не дзякуючы так званаму мудраму кіраўніцтву, а насуперак яму. Прадпрымальныя ініцыятыўныя прыватнікі апранаюць і кормяць большую частку насельніцтва, а ўлада, чыноўнікі толькі ставяць розныя перашкоды і абмежаванні ў выглядзе розных інструкцый ды указанняў, напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Чуткі пра надзвычай высокія менскія заробкі дужа перабольшаныя, спадар Станіслаў. Розніца, вядома, ёсць і ў зарплатах, і ў кошце жыцця. Гэта з'ява ўласціва амаль усім краінам. Але ў Беларусі адрозненні тут меншыя, чым, напрыклад, у Расіі ці ва Ўкраіне. Настаўнікі, медыкі, рабочыя на большасці менскіх прадпрыемстваў зарабляюць прыблізна гэтак жа, як і ў вас у Светлагорску. Для бюджэтнікаў у Беларусі дзейнічае адзіная тарыфная сетка аплаты, а прамысловыя гіганты сёння амаль паўсюль у цяжкім стане. Вырабленае прадаецца з цяжкасцю, многія заводы перайшлі на няпоўны працоўны тыдзень. Вядома, ёсць галіны, якія крызіс закрануў у меншай ступені. Напрыклад, многія будаўнікі з маленькіх гарадоў шукаюць і знаходзяць працу на менскіх будоўлях. Заробкі тут часам у некалькі разоў вышэйшыя, чым у рэгіёнах. Асаблівая каста ў Беларусі – менскія чыноўнікі з іхнымі высокімі рангамі і персанальнымі акладамі ды пенсіямі. Але ўсё ж у цэлым падкупіць, прыкарміць усю двухмільённую сталіцу, а гэта амаль чвэрць насельніцтва краіны, улада сёння няздольная. А што да апісанага вамі, спадар Станіслаў, выпадку ў мясным аддзеле гастранома, то гэта шырока вядомая сярод прадаўцоў невялікая хітрасць праціраць ляжалыя вэнджаныя каўбасы алеем. Пакупнікоў на іх пры такіх коштах няшмат, а страты крамы кладуцца цяжарам на і без таго не надта высокія заробкі прадаўцоў. Вось яны і выкручваюцца, як умеюць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Суседняя з Беларусі Украіна рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў. Як зменіцца курс афіцыйнага Кіева, калі перамогу на іх атрымаюць прарасійскія сілы? Вось якімі думкамі на гэты конт дзеліцца ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша. Расія вельмі разлічвае на тое, што 17 студзеня перамогу будзе святкаваць Януковіч. І першае, што прапануе яму Масква пасля інаўгурацыі – беларускія кошты на газ ды іншыя энергарэсурсы. Але з умовай, што Украіна павінна ўвайсці ў склад саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І калі Верховная Рада з перавагай хаця б у адзін голас дасць дазвол на гэтую умову, саюз трох адбудзецца. А ўжо далей за азіяцкімі рэспублікамі справа не спыніцца. Яны амаль адначасова далучацца да гэтага саюза. І ў супрацьвагу еўразвязу будзе створаны еўраазіяцкі саюз, які цалкам заменіць СССР. А першым прэзідэнтам гэтага саюза стане Пуцін, піша ў сваім лісце Галіна Александроўская з Магілёву. Што да новай тактыкі еўразвязу ў дачыненні да Лукашэнкі, то яна выклікае толькі смех. Верагодна, еўрапейскія палітыкі будуць спрабаваць выхаваць Александра Григоровича да тае пары, пакуль не падрасце ягоны пераемнік. Фіктыўная дапамога з боку Захаду, якую ён называе дапамогай беларускаму народу, ператварылася ў рэальную дапамогу і падтрымку дыктатарскага рэжыму. І робіцца ўсё гэта таму, што ў сапраўднасці Захад ужо даўно мае справу не з незалежнай Рэспублікай Беларусь, а з саюзнай дзяржавай Расіі і Беларусі, якой фактычна кіруе Масква. Гэта лічыць Галіна Александроўская з Магілёву. Хто б з сённяшніх рэальных кандыдатаў не перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва Украіне, гандляваць незалежнасцю сваёй дзяржавы ён наўрад ці будзе, спадарня Галіна. І не толькі таму, што ва Украіне за мінулыя пасля распаду СССР два дзясяткі гадоў створана такая сістэма ўлады, якая значна абмяжоўвае магчымыя авантурныя ці валюнтарыскія памкненні любой службовай асобы, якую б высокую пасаду яна не займала. За гэты час змянілася грамадства, асэнсаванне ім значнасці і велічы ўласнай нацыянальнай тоеснасці, гісторыі, адказнасці перад наступнымі пакаленнямі. А апроч усяго іншага, перад вачыма украінцаў правал таго так званага саюзнага будаўніцтва, якое апошнія 15 год бясплённа спрабаваў весці з Масквой Александр Лукашэнка. Пра якія заманлівыя цэны на газ і нафту можна весці размову, калі вакол гэтых цэнаў, у межах гэтай нібыта адзінай дзяржавы, бліжэйшыя саюзнікі штогод ушчынаюць апантаную сварку і лаянку. Наступны ліст роздуму ад нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Пра лёс мовы і беларускай нацыі, пра тое, як праблемы нацыянальныя звязаныя з асабістымі. Слухач піша. Нядаўна, наведаўшы могілкі, я ледзь не разгубіўся ад нечаканасці, калі ўпершыню сярод соцень надмагільных камянёў натыкнуўся на надмагіллі з надпісамі па-беларуску. Гэта дачка-настаўніца абазначыла сваіх спачылых бацькоў на той мове, на якой яны ўсё жыццё размаўлялі. Тое адкрыццё істотна падтрымала мой ледзь жывы нацыянальны дух і стан. Я міжволі зняў шапку перад гэтымі ўжо святымі для мяне пахаваннямі землякоў. Але гэтага так мала. Няўжо мы не маглі зрабіць больш за 20 год незалежнасці? Усё гэта яшчэ толькі дэкарацыя, першы вясновы парастак на тле вялізнай аблуды. Тыя паўстагоддзя, што жыву на свеце, многаму мяне навучылі. Галоўнае, што даюць самота і занядбанне, гэта досыць істотная свабода, магчымасць для роздуму, які не драбязіць жыццёвая мітусня, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з Барысаўскага раёну. Я вельмі здзіўлены, як большасць дарагіх маіх землякоў можа быць шчаслівою ў асабістым жыцці, нібы тут у нас даўно дэмакратыя. І як на скалечанай мове можна выказваць штосьці істотнае, галоўнае, а тым больш на чужой сэрцу мове суседзяў? Можа, зрабіў бы і я гэтак, каб атрымалася, але чамусьці не здарылася. А значыць, я міжволі мушу шукаць прычыну, якая якраз у нацыянальным заняпадзе, а значыць, у прыніжанасці і яшчэ шмат у чым, што не дало жыць годна. Вось і Барысаў мой раённы для мяне чужына амаль поўная, за выключэннем некаторых асобаў і арганізацый, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Адчуваць сябе самотным і пакінутым можна і ў вялікім горадзе, і пры дэмакратычным дзяржаўным ладзе, ладзе і ў родным моўным асяроддзі, якому нішто не пагражае. Калі б людзі, будуючы асабістае жыццё, арыентаваліся на палітычнае ўладкаванне сваёй краіны ці на моўную сітуацыю, напэўна, паўсюль панавалі б толькі самота, сямейная неўладкаванасць і няспраўджаныя надзеі на асабістае шчасце. Але людзі кахаюць, жэняцца, будуюць дамы і гадуюць дзяцей, мала зважаючы на тое, дэмакратыя ў іх за вокнамі ці дыктатура. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.